Du lytter til Radio 24/7. Det er originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Skal du selv ud og plukke dine enkelte aktier, eller er der mere afkast at hente ved at investere i indeksfonder og ETF'er? Vi går i dag planken ud med aktive og passive investeringsstrategier. Det gør jeg sammen med Mette Harbo, Bossov, chef for indeksinvestering i Sparinvest, Jakob Bæk Thomsen, chef for investeringsplatformen Dune i Danske Bank, og Anders Hartmann, direktør for den digitale investeringsplatform Nordinvest. Godmorgen og velkommen til alle sammen. Svendsen, du er også med mig her på siden. Du får lige styr på markedet. Jeg starter med at spørge dig, Mette Bossov. Hvor glade er danskerne for indeksfonde og ETF'er? Jamen, det er jo så fantastisk, at danske investorer er blevet meget mere glade for indeksinvestering og passiv investering. Så inden for de sidste 5, 6, 7 år, der har vi set i Sparindex en mærkbar skift i danskernes investeringsadfærd. Vi har jo tilbudt passiv investering i 17 år. Og da vi startede i 2001, jamen det var det primært professionelle investorer, pensionskasser, forsikringsselskaber. Det var dem, der brugte de her passive byggeklodser. I dag, der ser det altså helt anderledes ud. Der er mange flere private, der finder deres vej ind til indeksinvestering. Er den private investor blevet mere doven, Anders Hartmann? Jeg ved ikke, om den private investor er blevet mere doven, men jeg tror, de er blevet mere fokuseret på lave omkostninger. Og det er jo lige netop der, hvor de her billige indeksfonde, passive indeksfonde, hvor de kommer ind i billedet. Og det er da rigtigt, vi ser en rigtig positiv trend, hvor andelen af investeringer i passive fonde har steget de seneste år, men det er stadig ikke langt fra, hvad vi ser i udlandet. Kigger man mod USA, så fosser der jo årligt 1.500 milliarder dollars ud af aktive fonde ind i passive fonde. Man forventer i USA, at i 2024, så vil andelen af investeringer i passive fonde være større end andelen i aktive fonde. Mm. Så det er vel den største disruption ever, den største innovation nogensinde i den finansielle sektor, som sker lige nu. Kigger man mod det danske marked, jamen så er det sølle 7,4% af danskernes formuer, som er placeret i passive fonde. Så der er et godt stykke vej nu. Vi er lidt bagud herovre i Danmark, og så har vi også noget, der hedder skat, jo, som ikke fungerer på samme måde, som det gør i USA. Jakob Thomsen, Dune, Danske Bank, I har været i luften stort set lige så længe som herr Hartmann herovre, og nu er han vist et halvandet til 2 års tid. Ja. Den her udvikling, vi har set i USA, hvor hurtigt er det gået? Altså, hvor hurtigt udviklingen i USA er gået? Ja, altså det er næsten 50% af markedet i USA, der ligger i passiv. Ja. Og det er jo også det er et godt symptom på, hvad der indeksinvesteringer kan. At det kan jo, som Anders er inde på, altså de er jo med til at tilbyde en bred diversificering til en lav omkostning, og kan nemt skabe en eksponering til forskellige segmenter og til forskellige industrier, som man måske normalt har svært ved selv at gå ud og udvælge, og vælge, hvad er det egentlig den bedste måde at få eksponering til det specifikke segment og det specifikke indeks. Nu er vi lidt bagud her i Danmark. Hvordan ser det ud i resten af Europa? Jeg synes, det ser ganske fornuftigt ud. Jeg tror, at Danmark er ikke så langt bagud, for eksempel Tyskland og Italien og så videre. Men så det er en overall ubalance mellem USA og Europa. Mm. Men det er en ubalance, som man ser, der kommer i jævn udvikling. Så inden længe, så tror jeg også, at vi kommer til at se en lille fordeling. Om danskerne og danske investorer er bagud, eller vi bare er for kloge til at kaste os ud i passive indeksfonde, det skal vi tale om de næste 55 minutter. I kan være med os, det kan vi på vores mail, der hedder miu@radio247.dk, og det vi altså skal tale om i dag, det er aktiv mod passiv investeringsstrategi, eller begge dele, Lars Svendsen, det behøver ikke at være enten eller. Jamen, jeg er jo så gammel til, at jeg kan huske aktiv lytter og fjernsæt, eller hvad det var, det hedder. Ja, Jacobsen jo. Jeg er fremtid med de aktive investeringer. Men, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen i forhold til de passive. Skal vi sige godmorgen og velkommen til markedet også? Ja, skal vi det. Ja, det synes jeg. Det er altså meget stille morgen, vi har, men den er plus. Vi er op med 0,2% i Tyskland, og Tyskland DAX kæmper på 12.000. Det der, krigen er i gang, altså det er jo i virkeligheden en forsøg på at stoppe den i at falde, i at sådan sive nedad. Og den har jo egentlig ligget mellem 12.000 og 13.000 i de 3-4-5 måneder. Så det er egentlig den kamp i underkanten, det handler om. Og så er det er meget stille, og det er jo, vi har jo den her regel, vi har sagt 100 gange, og igen tager nu. Sidste måned i kvartal er altid farlig, fordi der er der ikke nogen selskabsnyheder, der er ikke nogen kommer regnskaber, de er ude. De skal aflevere 2 måneder efter, ikke? I EU-landene. Og Og hvad hedder det? Der sker ikke rigtig noget. Og så er det jo... Så er alt åbent for alle mulige andre mærkelige ting, og historier dukker op igen, og alt muligt... Så er det godt, vi har Donald Trump og Twitter. Ja, for eksempel. Han får meget mere plads. Så derfor er den sidste måned i kvartalet er altid lidt farlig, fordi der er simpelthen vakuum, og det er sådan... bare der er, kommer... Altså man siger på en måde, nogle gange har vi jo sådan nærmest, når vi passerer den der første i kvartalet, så bliver vi så glade, fordi... Så ligesom os selv igen, der får magten over sagerne. Jeg fik løn igen. Ja, men nej, men den der med, altså, så er det jo ligesom markeds egne nyheder, ikke? Og vi vil hellere vide, hvad, om overskud er stedet lidt eller meget, eller et eller andet, eller til højre eller venstre i Novo, end alt det der med, om så er der nogen, der vil lave en 12, og så nogen, der vil gå af, og så vil de ikke gå alligevel, og alt det der. Hvad er så de nyheder, eller hvor er det, vi skal kigge hen i markedet, når vi taler selskaberne, hr. Svendsen? Lige nu? Jamen, jeg mener overordnet set, det er 12, altså det er DAX, det kæmper om. USA, de er sådan set drejet lidt af, ikke? Nasdaq rørte 8.000, og nu ligger den sådan og siver lidt af. Og alle de der fange, eller hvad vi skal kalde dem for, for nylig er, at vi skulle lære det der nyt ord, jeg ikke lærer det endnu. De amerikanske teknologiaktier, ja, hvor Microsoft er med nu, ja. Ja, hvor det hedder et eller andet med ja, eller andet. Huske, det var men, Stig Jakobsen fra Saxo Bank, der ikke skulle sidde det. Nyt ord for det. Men at det der, det er sådan set ved at sådan flade ud, og kan ikke så meget mere. Men forhåbentligvis kan USA bare tage sådan en anden blød udfladning eller nedsivning, og ikke sådan en hård landing. Ikke? Mm. Så det handler om, at Europa kan være med i kampen, og så må vi så finde os i alt det her politiske lige om lavet, også valget i Sverige for eksempel. Ikke? Det kan jo så også få plads. Jeg har jo genialt et forslag til, hvem der skal være statsminister derovre. Det er helt nyt. Det kan være, det kan bryde isen for dem. Jeg mener, at vi skulle foreslå, at vi skal hjælpe det vores broderfolk, Carsten Jensen, forfatteren. Fordi han demoniserer jo de der sværdemokrater, og så kan han samle partierne mod dem. Og det er fordi, han er humanist, han demoniserer, det der parti. Ikke? Og så tænker han på samme måde, som man gjorde i gamle dage i socialdemokratiske lande. Og så har han skrevet bogen om, hvordan et samfund går nedenom og hjem, nemlig Vi de Drukne, som er en stor fortælling. Og det er jo det, der er med gang i Sverige. Så jeg mener, han vil kunne køre det der. Ja, nu er det her han ikke... Han er jo neutral i forhold til, hvad for en blok det er. Det hvis du skulle være i tvivl, så er du med i Millionærklubben Radio 24/7, og ikke i det røde felt med Lars Trier Mogensen, som har talt Carsten Jensen. Måske ikke lige i relation til statsminister. Nej, det har han ikke, men de har haft snakket. Man skal gå igennem. Det, der foregår på markedet, som jeg andre lytter til, det er ikke så meget Sverige. Det er mere Donald Trump og handelskrig. Vi venter lidt på, om der kommer nogen afklaring omkring de her, hvad er det, $200 milliarder? Som Donald Trump har luftet en tanke omkring, at han vil sætte på 12 på kinesiske varer. Den er ikke helt på plads endnu. Det er varslet indtil videre. Ja. Og så er det i dag, at Bob Woodward, den kendte journalist på Watergate-sagen, hans bog om, hvordan tingenes gang går i Det Hvide Hus, den kommer. Den hedder 4, der er blevet lækket lidt. Det kan også være, at det kan sætte gang i... Jeg for en uge. Ja, det kan måske også sætte gang i herr Trump på Twitter, som jo også måske skal mødes med Kim Jong-un fra Nordkorea igen. Den ligger også åben der. Herhjemme har vi fået lidt styr på Danske Bank, i hvert fald den er oppe her til morgen, ellers så satte den sig jo gevaldigt her i sidste uge. Og forlydende herfra er, at det er onsdag i næste uge, at Danske Banks interne undersøgelse, den kommer. Og der blev jo lækket lidt til Wall Street Journal i sidste uge om, at det er 960 milliarder kroner, som der bliver tjekket for hvidvask i perioden 2007 til 2015. Jamen, jeg vil jo ikke håbe, at de lægger, fordi i virkeligheden, altså det kan godt være mediemæssigt set, det vil være smart at lægge, og det kan jeg da også godt mistænke, at det sker. Men hvis de gør det, så er det jo overtrædelse af børsreglerne hele måde. Skal de jo ligesom køre et gang rundt på den. Men Finanstilsynet har jo ligesom, de er ligesom Nielsen med klappen for det blinde øje, ikke? Så derfor så er det ikke ligefrem, fordi de har lyst til at kigge på, hvad der sker i den bank. Det er også den største, vi har med 27% markedsandel og sådan noget. Mm-hmm. Men det interesserer mig ikke ret meget. Men hvis det er det, der er sket, så er det ligesom om, at så er det jo en helt, helt anden historie, de skal til at tage lidt fat på nu. Jamen, du må jo ikke sådan sige ud, vi har lidt her rapport, og så aktien er faldet, sidste gang faldet 10%. Mm-hmm. Så det har jo haft effekt. Hvis det, man siger, hvor er det kommet fra? Det er jo noget mærkeligt noget. Og de sidder bare og siger, vi ved ikke noget. Det er ikke os, vi ved ikke noget. Eller, så siger jeg, kommenterer stadig ikke, men... Nå, det kan vi jo ikke blande os i. Det er onsdag næste uge, som sagt, at det kommer på bordet. Jeg kunne være formand af Finanstilsynet på 2 timer om ugen, men for det kører jo sig selv, så vi behøver ikke at lave noget. plus at være administrerende direktør i Danske Bank. Det kunne jeg måske og statsminister også i Sverige. Men nej, jeg vil ikke være statsminister i Sverige. Sådan en synkende skud vil jeg ikke. Det var ikke en dør, jeg åbnede. Det var ikke, jeg lukkede. Men jeg vil sige noget andet for at vende tilbage til i børsvirkeligheden. Det er jo, at der må vi jo bare vente og se, hvad der kommer. Vi kan jo ikke gøre noget ved det, vel? Det kan jeg sidder bare og siger, at hvis de har lavet sådan noget lignende, hvis nogle kloge mediefolk, så er de altså virkelig pisset ved siden af, og så er det hovedet ind i buret. Men vi havde jo en meget morsom historie i går på Børsen, nemlig et miniselskab, der hedder Bioporto, som præsterede at stige med, nu er den vist nærmest fordoblet i løbet af to dage. Det er en af Helge Larsens små frimærker, som har været omkring med et par gange. Ja, det er det, og det er ikke noget med Porto, men at hvad hedder det, det er det, og det er jo et selskab, som laver en, de laver jo dels antistoffer generelt, som de også sælger, men det er der ikke mange penge i. Så det andet er jo, at de har lavet noget, der er indgaltest, som handler om nyresvigt, hvis du bliver opereret og får narkose. Det kan faktisk ske, og så kan du dø af det, du kan få ødelagt dine nyre for altid. Og det er under godkendelse i USA hos FDA, men det er altså en test, det er ikke et medicinprodukt. Nej. Men vi har jo ikke hørt, hvad... Er det noget med, at jo hurtigt du får dem testet, jo hurtigt kan du få dem op og stå igen og videre i hospitalsystemet? Ja, fordi ellers, hvis du gør det for langsomt, så kan du ikke nå at reparere på det. Altså testen, de har nu, den er så langsomt, så du kan dårligt nå at gribe ind. Og det er det, det handler om. Men spørgsmålet er jo, får de godkendt eller ej? Og der siger, altså markedet, hvis markedet har ret, så markedet får de jo godkendt. Vi ved det ikke. Så det er altså en aktie, der virkelig har løbet som en hest. Og det viser noget om, hvor sådan nogle ting de er, og de er svære med at gøre, fordi det gælder jo også med almindelig farma, at nu er det så lige op over byen formentlig der. Det gælder vi på, vi ved det ikke. Men i medicin er det jo sådan, når du laver tester af det der, der er simpelthen så mange mennesker, der er involveret i det, at så kender du kender du lige pludselig en, som har været med i den der test, og så spørger du, hvordan gik det med din? Jo, men den virkede glimrende. Nå, gjorde den det? Så hvem kender du nogen andre? Jamen, det er det der firma, så spørger du, nå. Du kan nogle gange, ligesom der er for mange, der er involveret i noget, så har det jo en tendens til at sige ud, hvad det er. Så er det klart, at det kan være, at den virker på ham og ikke på naboen, men det er det, der er lidt farligt. Vi oplevede også i Lundbæk mærkelige... Jamen, handler den til 6 kroner, Bioporto? Ja, ja, ja. Ja, så det er jo ikke de store, men op med 13% her til morgen. Jo, men det handler jo om procenter jo. Det er jo ligesom alkohol, ikke sandt? Det er jo ikke et spørgsmål, om det koster 6 eller 106. Det er jo en aktie, men vil du pille med Bioporto? Hvad? Vil du pille med Bioporto? Nej, jeg vil jo finde ud af, hvad det er for noget. Jeg har jo ikke nogen mening om, at den kostede 2 kroner og 95 øre i sidste uge, og nu koster den 6 kroner. Det kan jeg jo ikke vide noget om, men bare sige, at der er nogen, der satser på rødt og sort. Det er der. Millionærklub med fuld sving. Vi har gæster i studiet denne morgen. Vi skal tage tavle. Vi skal tale aktiv og passiv investeringsstrategi af indeksfonde og ETF'er. Det skal vi med et panel, der hedder Mette Harbo-Bosso fra Spar Invest, Jakob Bæk Thomsen fra June Danske Bank og Anders Hartmann fra Nord Invest. Lars Svendsen er også med os. Du kan være med på vores mail, der hedder miu@radio247.dk. Jeg skulle have haft en kaffe mere, inden jeg gik i studiet, kan jeg mærke. Godmorgen til jer på vores Facebook-side, hvor vi selvfølgelig livestreamer, som altid. I kan skrive i kommentarfeltet til os, ellers er mailen miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Mette Bosso, det er første gang, du er med her i Millionærklubben, så du kan få lov at lægge for en passiv investeringsstrategi. Hvad går det ud på? Jamen, en passiv investeringsstrategi går egentlig ud på, at man følger et givet indeks. Eksempelvis det danske C25-indeks. I stedet for, at du skal prøve at identificere, om du skal købe Pandora eller Bioporto eller hvad du skal, jamen, så har du mulighed for at købe markedet. Via en fondskode, så køber du hele markedet af de samtlige 25 aktier, der er i C25-indekset. Så det er en nem og en enkel måde at få en stor risikospredning. Mm. Og det er det alt overskyggende styrke ved indeksinvestering, det er, at du får den her risikospredning. Gælder det for alle aktivklasser, Mette? At man opnår en risikospredning? Ja, altså taler vi aktier, obligationer, råvarer, er vi hele vejen rundt her? Ja, bestemt. Altså, så kan man altid diskutere, hvor de indeks, man følger, hvor brede de er, eller hvor smalle de er, men som udgangspunkt, så er det spredt på flere enkelt aktier eller værdipapirer nede i en enkelt fond. Og hvor meget kan man vælge imellem i jeres butik, med det? Jamen, i Sparindex, der har vi i dag 19 forskellige indeks, og det er både baseret på aktier og på obligationer, og nogle er nogle blandede fonde med forskellige risikoniveauer. Langt de fleste, det er aktieindeks, som vi følger, og der tilbyder vi både en række globale indeks, nogle regionale, nogle stil indeks, altså value, vækst, small cap. Så det er en meget, meget bred palette af indeks. Mm. Og det er jo egentlig det, der er det interessante. Der findes næsten lige så mange indeks, som der findes enkeltaktier, så man har jo en unik mulighed for at sammensætte en portefølje med lige præcis den stil og eksponering, som man ønsker at få. Jeg er besnæret, men det lyder også lidt som om, at det lyder nogle gange som om, når vi taler indeksfonde, at man bare kan læne sig tilbage og trykke på tre knapper, og så har det hele. Men ligesom aktier, så skal du også vælge din indeks. Det man vil lige tilbage til. Vi skal lige høre hos June i Danske Bank, Jakob, hvordan hænger jeres butik sammen? Der er jo June, og så er der Danske Bank. Altså Danske Bank har jo både en lang række af både passivfonde og også aktivfonde, som det hedder. I June har vi, som er vores digitale rådgivningsløsning, som vi som sagt satte i luften her for et år siden, har vi valgt at bruge indeksinvesteringer, de her såkaldte ETF'er, fordi de var et rigtig godt værktøj til at sikre den her fleksibilitet, vi gerne vil have, lave omkostninger, vi gerne vil have, og lave indgangsbarriere. Vi har 5 fonde, som alle investerer i de her ETF'er. Det, der er lidt unikt ved os, er, at de har et aktiv overlay, som vi kalder det. Så vi er sådan lidt en hybrid mellem aktiv og passiv investering. Vi investerer kun i passiv investeringsfonde, men vi har et aktiv overlay, hvor der har nogle af bankens eksperter sidder og løbende vurderer balancen mellem aktier og obligationer i de forskellige fonde, alt efter hvad de føler, der er overkøbt og oversolgt, og hvad mulighederne i markedet er. Og samtidig også den geografiske eksponering. Hvis vi nu føler, at der er mere at hente i USA, jamen kunne man for eksempel finde på at øge eksponeringen til USA, og samtidig nedjustere den i Asien, for eksempel eller emerging markets i den forstand. Mm. Så det er sådan. Skal jeg forstå det sådan, så I har en algoritme eller en robot til at lave den første udvalgelse, og så er der nogle menneskeøjne på? Præcis, altså selve rådgivningsprocessen er digitaliseret. Ja. Det vil sige, at du kommer ind i et flow, hvor du, om du er Danske Bank kunde eller ej, gennem 14 spørgsmål, som går ind på din tabsevne, og spørger omkring din økonomi, altså din indkomstforhold og din låneforhold osv., og så dine præferencer i forhold til risiko og i forhold til tidshorisont, får du så en anbefaling, og den er så algoritmebaseret. Og den giver så en anbefaling ind i de 5 fonde, som har en forskellig allokering af aktier og obligationer. De mest risikable fonde har så en højere allokering af aktier, og de mindre risikable har en højere allokering af obligationer. Og den del, der er selvfølgelig nogle rammer i de forskellige fonde, men uden for de rammer, der sidder der nogle rigtige mennesker og overvåger dem. Men det lyder lidt ligesom, når man skal vælge sin forsikring, at du sætter nogle krydser, hvor gammel er du, og hvor bor du henne, og de der ting, og så hos jer, så bliver så ført ind i alt efter, hvad jeg svarer, i en ramme, der hedder en af 5 fonde. Ja, præcis. Det lyder ikke så mange. Det lyder ikke som så mange, de der fonde. Kan vi alle sammen blive presset ind der som investorer? Ja, altså de 5 fonde, det er relativt, det dækker et bredt udsnit i, at de eksponeringsforhold, som man bør overveje som privat investor. Så I er altså en kombi af algoritmer og robotter, men I har også nogle rådgivere, der ligesom sidder og flytter lidt rundt med kasserne. Præcis. Har I overhovedet algoritmer og robotter i jeres løsning med det? Det har vi også, fordi vi lancerede her i januar i år en indeks-platform. Og den her platform, den gør i store træk det samme, som June gør. Det vil sige, at man har mulighed for at få en rådgivning. Jeg vil gerne det her billige indeksinvestering. Du kan svare på en række spørgsmål, og så vil du blive anbefalet en portefølje. Men det vi oplevede, da vi gik i gang med at lave den her platform og snakkede med mange af vores investorer, det var fleksibilitet. Det var simpelthen en høj prioritet for dem. Og nu har vi jo de her 19 forskellige indeks. Så kunderne har mulighed for at få noget hjælp og noget guidance. Vi kan pege på en fond baseret på din økonomiske situation. Jamen så kunne det være den her, der var hensigtsmæssig for dig. Mm. Men du har også muligheden for at fravælge. Det vil sige, at der er jo rigtig mange af vores investorer, de kan selv og vil selv, og har måske et eller andet idé om, hvordan de gerne vil være eksponeret. Og så åbner hele Sparindex-universet sig, og så kan de sammensætte en portefølje præcis, som reflekterer det, de gerne vil have, om det er amerikanske aktier eller europæiske aktier, eller hvilken eksponering de nu ønsker at få. Mm. Og så har vi et lille investeringsværksted, hvor de kan få et overblik over deres investering. Hvis de har købt for eksempel 3 forskellige indeksfonde, det kan være en global, det kan være det danske C25-indeks, det kan være et emerging market-indeks. Så hvis du køber en tredjedel af hver eksempelvis, så hjælper vi med dem at give et overblik. Jamen, hvad er det reelt så for en eksponering, du har? Hvor meget har du imod den amerikanske dollar? Hvor meget har du imod energisektoren? Hvis olieprisen tonser afsted, jamen, så er der rigtig mange, der er interesseret i, jamen, hvordan er min eksponering over for olieprisen eller de energirelaterede selskaber? Og så hjælper vi folk med at få et overblik over deres investering, baseret på vores indeksbyggeklodser. Hvor meget ekstra betaler man så som kunde for det overblik? Jamen, det er gratis. Altså, du har muligheden for at gå ind og lege med det her, Og fleksibiliteten kommer så igen, fordi du er ikke tvunget til at oprette en spareindekskonto på platformen. Du kan gå ind og bruge de her funktionaliteter, der er på platformen, og så sige, jeg er kunde nede i Danske Bank, der vil jeg gerne være. Jamen, så har du muligheden for at gå ned i Danske Bank, og så købe de fonde, som du har leget med på platformen, fordi de er børsnoteret. Anders Hartmann, I kører rent robot, eller hvordan er det hos jer? Det gør vi, det er også en digital investeringsløsning, som vi har lavet i samarbejde med vores partnerbank, som står for den finansielle infrastruktur. Så sådan en teknologivirksomhed, der er blevet klistret oven på en traditionel bank? Det er lige præcis, hvad det er. En teknologivirksomhed, som i samarbejde med en bank leverer, hvad kan man sige, en digital formuepleje-løsning. Og præcis som hos June, jamen, så er det enkelt og lynhurtigt at komme i gang med. Man kommer ind på vores hjemmeside eller henter vores app ned, og så kan man faktisk oprette sig på en 5-8 minutters tid, kan man oprette sig, svare på nogle spørgsmål, hvor får noget viden omkring brugerens risikoprofil, og på baggrund af den, så får man en anbefaling, og så får man en portefølje bestående af 8 ETF'er eller 8 indeksfonde, som er balanceret i forhold til kundens risikoprofil. Kort og enkelt og nemt. Det eneste, man skal tage stilling til, det er i virkeligheden ens risikoprofil. Hvem er jeres kunder, Anders? Jamen, de kunder, som vi går efter vores koncept, det er den lidt mere etablerede investor. Det er dem, som lider under høje omkostninger i dyrt aktivt forvaltet fonde og formueplejeløsninger i de traditionelle banker. Lars Svendsen, hvorfor har vi ikke nogen af millionærklubbens porteføljekroner i en investeringsfond eller i ETF'er? Jamen, altså, det har vi jo ikke, fordi vi lever jo af at skulle flytte rundt på brikkerne og finde nogle ting selv. Og det er jo det, som er ideen i det, ikke? Altså, den dybere lag i det der er jo altså sådan rent økonomisk teoretisk, det er jo, at der var jo engang nogen, der, jeg tror, de vandt ovenkøbet en Nobelpris for det, at der sagde, at hvis markedet er effektivt, det er sådan nogle forudsætninger, man så arbejder med, jamen, så kan du ikke slå markedet, og så gælder det jo om at minimere din omkostning, og det gør du så ved at tage i gennemsnit. Men det er der jo sådan en hel masse problemer i, for spørgsmålet er, hvor markedet er effektivt. Det spørgsmål er, hvordan det der verden ser ud. Altså hvis A.P. Møller havde ligget syd for grænsen, hvad han jo engang troede med, det ville så være, fordi grænsen skulle flyttes. Men dengang i 1918, eller 20 blev det jo til, og vi skulle genforenes, der sagde han jo, hvis grænsen blev flyttet til syd for Flensborg, ville han flytte til Flensborg, ikke? Hvor er vi på vej hen? Nå, men det der spørgsmål er, hvad for et sted ligger en virksomhed? Fordi det er jo klart, at de indgår jo så i det indeks, vi har, ikke? Men hvad hedder det, hvis nu en virksomhed ikke lå, hvis AP Møller ikke lå i Danmark, tidligere var han jo den største, det er han så ikke med det nu, men så ville han jo være udgået af indekset. Men der ville AP Møller ville eksistere lige så meget, som han altid har gjort. Så det er jo et spørgsmål om, hvordan er det der indeks i virkeligheden skruet sammen? Det er jo ikke noget, der er gudgivet. Altså derfor så må vi lige passe på, hvad det er, man gør, og vi skal jo så også diskutere et andet for, nemlig, hvad det er for nogle indeks, man så vælger. Fordi skal det bare være dansk, eller skal det være Morgan Stanley's verdensindeks, eller hvilket niveau ligger du på? Så lad os holde den. De mest traditionelle indeks, dem som investorerne næsten altid har i deres baglomme, vi plejer at sige, det er Novo, du altid har, når vi taler Danmark. Hvad er det for nogle indekser, Jakob? Jamen, hvis jeg lige svarer på det, Lars siger, altså det er jo han, du har en point, men hvis AP Møller var røget i Tyskland, så var han jo røget i det tyske indeks. Og hvis du tager sådan de fleste brede portføljer, de indeholder jo en bred sammensætning af globale indeks. Det er jo netop en af de ting, som er vigtigt, når du sammensætter en portefølje, at en ting er, at du har bred diversificering på tværs af aktivklasser, men du har også bred diversificering i forhold til lande. Og det er et af de store problemer, vi kiggede på, da vi kiggede på Junit, at vi har forsøgt at lave en løsning, som skulle hjælpe med at demokratisere det investerende, det vil sige hjælpe folk med at komme i gang med at investere. Men det vi også kan se, da vi kigger på de her data, var, at der er et relativt stort problem med den måde, danskerne investerer på, når de investerer. Vi har 1 million danskere i dag, der investerer i enkelte aktier, og cirka 2/3 af dem investerer kun i holder kun 2 aktier. Og det vil ofte være en Novo eller en Danske Bank eller en stil. Og det er ikke det, hvad vi investeringsteknisk tænker fornuftigt, fordi der er ikke den der brede diversificering, som man bør have. Men at man kan tage diskussion omkring, om det bare hedder indeksinvestering eller aktiv og passiv, det mener jeg er lidt forfejlet, hvis man siger, fordi du skal have det aktive overlæg. Hvis der ikke er nogen, der aktivt har en stilling til, hvad prisen på aktien er, så har du ikke et effektivt marked. Så Lars Svendsen i den her verden... Ja, det er også aldrig i gang. Jamen, altså, det er nødvendigt for, at du har en passiv investeringsform, der faktisk fungerer. Fordi passive investorer, jamen, de tager jo ikke aktiv tilgang til, eller tilstiller en stilling til, hvad skal den her aktie koste? Og det er en af det, der styrer markedet. Så de to ting skal være i balance. Men problemet er jo også det der med, hvad hedder det, altså hvis nu folk sidder og siger, jeg vil godt investere i indekset, jeg vil sove roligt om natten, jeg kommer mine penge, og så kigger jeg på det om 10 år. At hvis man så sidder og køber danske aktier, det er jo fint nok. Så går vi ind i Danmark, det er jo derfor ligesom, nu talte jeg om AP Møller og syd eller nord for grænsen, der. Men vi kan jo tage lige så godt et eksempel, det er GN Store Nord, ikke? Som er meget, meget gammel og dansk, ikke? Fra 1870 der med kablerne, at den er faktisk i dag 70% ejet af udlandet. Det overrasker mig, den der lidt analyse på den, det er der, at IS ligger også meget højt, Novo gør det faktisk også. Det betyder jo i virkeligheden, at de der virksomheder, man skal jo ikke 100% ejet danske virksomheder, det kan ikke forlange, men det er jo cirka halvdelen af aktierne i Danmark, siger man, som er ejet af udlandet. Ikke? Og det gør jo, at den der mekanik er jo ikke helt så stringent, ligesom vi har mange svenske danske aktier i Sverige, på, altså det som underskoven. Jeg siger bare, at hvis man sidder og siger, jeg er dansker, jeg spiser danske æbler, jeg spiser danske kartofler og alt det der, ikke? Så skal man lige passe på, at man måske i virkeligheden, så ser verden i vores dag anderledes ud, end den har gjort. Præcis, og altså... Det er mere end, Danmark er en lille åben økonomi, ja. Altså vi er ikke repræsentative for det globale aktiemarked, og jeg tror, jeg mener også, at udover at kun holde to aktier, så holder danskerne også kun, jeg mener 70% holder kun danske aktier også. Så det er vigtigt, at man får den her spredning ind, både på geografi og aktive klasser, og det er en af de ting, som indeksinvesteringen kan gøre. Så en af de ting, vi så med June, var, at ja, vi føler, at vi lykkes godt med at få gang i de her opsparere, som ikke har været, som ikke har formået at få sat gang i deres opsparinvestering, men vi kan også se, at vi løbende har en... at vi er jo ikke mere attraktive for også stockpickeren, fordi ham, der normalt går ind og vælger 2, 3, 4 aktier, at vi så komplementerer hans portefølje med, at her får du noget spredning, og så du med god ro i maven kan sidde os og vælge de aktier ud, som du kan gøre. Så det er ikke sådan, så vi føler, at vi rejser et flag for, at man kun skal til indeksinvesteringer. Og jeg vil sige, jeg tror også, hvis du taler helt robo-advisor-scenen, der kommer du også til at se robo-advisor, robotudgiver og digitale investeringsøgelser, som også facilitere aktiv forvaltning. Anders Hammer, nu har jeg valgt kun at gå robotvejen og sige, at der er ikke nogen menneskeøjne på det. Er du enig med Jakob i den her sag, at du egentlig skal have begge dele? Man kan ikke kun gå til jer. Ja, så langt hen ad vejen, kan man sige. Det behøver jo ikke at være sådan en enten-eller ting. Jeg kan bare se, hvordan jeg selv investerer, og jeg har da selvfølgelig kerneformuen, hoveddelen af formuen er selvfølgelig placeret ind i en passivt forvaltet formue. Men jeg synes også, det er sjovt og spændende at investere i enkelte aktier, så det gør jeg selvfølgelig også. Og sådan tror jeg, rigtig mange mennesker har det. Man kan sige, at en af de dårlige ting omkring passiv investering, som man kan sige det, jamen det er, at det ikke særlig sexy, det er ikke særlig sjovt, det er ikke særlig spændende. Man tager lidt drømmen ud af det at investere og udvælge en vinderaktie, som boomer derud af. Drømme over at investere, Anders Hartmann, det er, at man får et afkast. Ja. Men nogle gange kan man... jeg forstår, det, hvad du og det gør vi selvfølgelig også. Men man kan sige, at nogen drømmer om at få et hurtigt afkast på kort tid. Eller et højt afkast på kort tid. Det lykkes så særlig sjældent, men drømmen den lever stadig for mange. Lad mig lige holde fast, inden vi vender tilbage til sådan lidt helt, hvordan gør vi det her? Så lidt den snak, vi havde her med, hvad det egentlig betyder for markedet, at det så mange ligger passivt, og i USA PT, skal man sige, hvad er det 50% af markedet, som har lænt sig tilbage i en indeks med det? Hvad er det, det gør ved aktiemarkedet generelt, hvis vi alle sammen læner os tilbage? Jeg har hørt lidt grund til at spørge, det var, at jeg tror, det var Deutsche Bank sidste år derude at sige, måske er det den næste finansielle krise, der ligger her og bobler i det her ETF-marked. Jamen det er klart, hvis man har den simple forudsætning, at der findes et indeks, et markedsværdivægtet indeks, og alle investerer i det, jamen så vil der opstå nogle udfordringer. Men det er jo ikke det, der er tilfældet. Det vi jo oplever i dag, det er, at der er et hav af forskellige typer af indeks. Nogle er stilfokuseret, nogle er faktorfokuseret. Det ser vi jo en kæmpe bølge omkring faktorinvestering, altså hvor du investerer i value, vækst, small cap, large cap, momentum aktier, minimum risikoaktier. Så det skærer jo aktiemarkedet på mange forskellige måder. Og det er det, der er med til at skabe en god dynamik. Men det er jo rigtigt, at der ligger jo i indeksinvesteringen nogle indbyggede udfordringer. Netop fordi, at vi er regelbaseret. De indeks, vi følger, de følger nogle regler. Det vil sige, for eksempel Morgan Stanleys indeks, 2 gange om året, der bliver de rebalanceret. Så hvis pengene vælter ind i indeksfonden og indekstracker, jamen så vil vores andel af nogle enkelte aktier jo vokse voldsomt. Så hvis den her aktie, den ryger ud af indekset, jamen så er vi jo tvunget til at sælge. Der har vi jo ikke nogen fleksibilitet. 14 dage før, at vi skal sælge de her aktier i vores indeksfonde, jamen så bliver markedet informeret om det. Så mange af de aktive investorer, jamen de har jo muligheden for, jamen den her aktie, den skal ud af alle indeksene, så shorter vi den lige. Og omvendt skal en aktie ind, jamen så køber de den lige 14 dage, før hele index-tracker-markedet skal ud og købe. Og så klart, de aktive investorer, de vil få et højere afkast end de passive. Og gør de det, jamen så vil folks penge jo helt naturligvis flyde over i de mere aktive forvaltede investorer. Så der vil være et eller andet form for balance mellem aktiv og passiv, og meget det udgør af hele markedet. Så jeg er ikke så bekymret for, at den nye finansielle krise, den opstår som følge af, at passiv forvaltning de kommer til at udgøre for meget. Det tror jeg. Hvad siger du til min tese her, Jacob? Jamen, ja, altså, jeg kender jo helt træt. Nej, det gør det. Jeg synes, det er super interessant, fordi at, det er jo en... jeg kender jo godt til bekymringen, og læste en om det, at problemet med det her er jo, at det er uprøvet. Hvis man kan sige det sådan. Altså indeksinvesteringer har jo oplevet sin stærke vækst gennem de sidste 10 år, som jo også har været igennem en af de historisk længste bullmarkeder nogensinde. Så man har ikke rigtig set den her allokering i et nedadgående marked. Og nu er det jo ikke naturlov, at markedet fortsætter opad altid. Så på et eller andet tidspunkt, så får vi jo et bæremarked af en art. Det tror du ret i. Det er nok naturloven, hvis man kan sige det sådan. Og bekymringen er jo så, jamen, når du har sådan nogle indeksinvesteringer, hvor der netop ligger teknisk rebalancering ind i, og tekniske ting, hvor der netop ikke sidder folk at kigge på, jamen, accelererer det sådan en udvikling? Og det, hvor jeg, mit udgangspunkt på det her, er jo så, jamen, i forhold til de ETF'er, hvis du tager ud af dem, langt størstedelen af dem er jo fysiske ETF'er, hvor det underliggende aktiv ligger indenunder. Det vil sige, så er der er en fysisk virksomhed, præcis, man kan tage fat i. Der er fysiske aktier nedenunder. Denne, ja. Så der er jo nok mere et likviditetsspørgsmål. Hvis du sælger, jamen, så er du nok også med til at hjælpe likviditeten i markedet. Det er jo nok ikke så negativt. Der, hvor problematikken nok ligger, det er jo, at vi taler vi syntetiske foreninger, og taler vi givet investeringer. Og det var jo, hvis du ser på den store finanskrise, jo også en af de ting, der var med til at accelerere den. Men der er vi jo nok ude der, hvor at det er en lavere allokering, der ligger i det felt der. Men igen, det er uprøvet. Så jeg kan godt forstå bekymringen. Men jeg mener ikke, at vi er der, hvor den hedder 2008 igen. Nej. Anders Hartmann, når man... Lidt af den problematik, der ligger her, er jo det, at når du åbner den skuffe med det indeks, du har købt, ved man så, hvad der er nede i? Hvordan kan man være sikker på det som investor? Hvordan kan man tjekke, hvad der egentlig reelt ligger i det indeks, man har valgt at investere i? Jamen altså... Om alle er fysisk aktiv? Ja, alle indeksfonde, de har jo et typisk faktaark, hvor man kan følge med i præcis, hvad er det for nogle beholdninger, der er i det givende indeks. Og det er frit tilgængeligt, og der kan man gå ind og se præcis, hvor stor en andel af en enkelt aktie udgør et givende indeks. Så det er ret nemt at følge med i. Men det afgørende er jo, om man har varen eller ej. I min optik, nu er jeg gammeldags, ikke? Og jeg har ikke tænkt mig at blive ruineret af den næste finanskrise. Det kan godt være, jeg får et tab, men jeg vil stå dagen efter igen på mine ben. Jeg vil ikke ligge ned. Det er ligesom i Leningrad med de 1000 dage eller 900 dage, at de der læser ned, de døde, ikke? Jeg er nødt til at stå. Der skal være rigtige aktier liggende i de der fonde, ETF'er, eller hvad verden I kalder dem for. Er der det hos dig? Ja, det er der. Der er ikke nogen syntetiske ETF'er eller lignende. De ejer de underliggende aktiver. Og det går du rundt og holder øje med sig? Jamen, du fortalte mig, at I havde, var det 8, I vælger imellem, ikke? Der anvendes 8 ETF'er i vores løsning, og de udbydes af BlackRock. Det er BlackRock iShares, og det er Deutsche Banks ETF'er. Ja. Og så går du hen til Deutsche Bank og siger, vi har denne her, som er, og de er jo voldsomt mange, ikke? Siger, nu har vi taget de her to steg. Så siger jeg, kan du dokumentere, at de fysiske papirer, som der skal være for 7 milliarder og 22.000 kroner her, de er der? Der er en systematisk udvælgelses- og overvågningsproces af de ETF'er, der er i porteføljerne, og det inkluderer blandt andet, at de ikke er syntetiske, at de replikerer deres indeks, altså deres tracking error i forhold til indekset er så lav som muligt. Det er jo meget godt, men det er jo ligesom at validere en fabrik. Hvis min kone arbejder i medicinindustrien, de er sådan nogen, der kommer faren for deres kunder og sidder og løber rundt og ser efter, om der er tørret støv af. Altså, du spørger, hvem i sidste ende, der holder øje med det? Det, jeg siger, går du ud og tæller papirerne og siger, lad os se bunken, eller er det bare, der er good word? Altså, siger du bare, at Deutsche Bank er en stor bank? Ham tror vi på. Jeg synes, det er lidt spøjst spørgsmål. Altså, hvis BlackRock, iShares, som en af verdens største kapitalforvaltere, hvis de siger, at deres fonde ikke er syntetiske, så vælger vi at tro på, at det er lige. Du tror på det. Ja. Du står ude på gaden og tror på det, de fortæller ud af vinduet. Sig, det er, her er en helt lort, men I kan ikke komme ind og se det, men det er det. Vi har et stort navn. Det er det, du tror på. Hvordan kører I den proces med Harald? Vi investerer jo i alle aktierne, i de vores aktiebaserede indeksfonde. Der ejer vi jo alle aktierne. Og det giver jo også den unikke mulighed for, at vi kan selv bestemme i princippet, hvad der skal ligge i de enkelte indeks. Mm. Det er jo sådan, at selvom vi tracker et givet indeks, så har vi i en overordnet politik i Spar-indeks, også omkring etik. Så der er jo nogle selskaber, som vi ikke vil have i vores indeksfonde, selvom de enkelte selskaber rent faktisk måtte indgå i det pågældende indeks. Mm. Og det er jo så nogen, hvis selskaberne de producerer kontroversielle våben, så er det, der har vi en nul-tolerance-politik der. Så det er simpelthen no-go i vores fond. Og det kan vi gøre, fordi vi selv styrer de underliggende, hvad det er, vi køber i de underliggende. Men Lars Svendsens pointe her, eller ligger lidt i hængen, den vi snakker med den næste finansielle krise, Jakob, det der med, at vi står og kigger ind ad vinduet, og vi tror på Mansors udbyder BlackRock, vi tror på Deutsche Bank, vi tror på bankerne. Den tro har vi jo haft før, og blevet lidt forblændet. Mm. Så har Svendsen lidt en pointe her. Hvem er det i sidste ende? Nej, det synes jeg faktisk ikke, han er. Nej. Så skal jeg være helt ærlig. Det skal du sige. Det er jo derfor, jeg spørger. Jeg tror, nu snakker du om nogle af de største finansielle institutioner i verden. Jeg vil sige, når du skal udbyde en fond, så er der en... Det kender jeg lidt til. Så er der en relativ stor administrativ tur, du skal igennem. Med en masse reguleringer, der skal på plads, og en masse dokumentation, der skal på plads. Der skal blandt andet nogle prospekter om, hvad de her fonde indeholder. Og det skal du leve op til, ellers bryder du loven, og så risikerer du din licens. Og der vil jeg mene, at det tror jeg ikke er en risiko, som hverken BlackRock eller Deutsche Bank på nogen måde føler, at den er værd at løbe den risiko. Eller, så vil jeg så lige sige til dig den anden vej rundt, at da Madoff gik nedenom og hjem, der lavede Ponzi-schemet derovre, der var Danske Bank jo en af kunderne. De kom til at stå på idiotlisten, og alle dem, der havde penge til gode. Ja, og det var der ligesom ikke rigtig nogen, der havde forestillet sig, men det var de så. Ja, men de synes også, at det var fantastisk afkast, de gerne vil være med til. Altså nu kender jeg ikke den specifikke sag, om Danske Bank, men du ved den eller ej, men altså... Det her, det er nogle af de største finansielle institutter i verden. Ja, der er noget governance på plads der, som gør, at det ikke er... Altså, nu mener jeg ikke, at Mattos var den største organisation. Nej, men han var stor. Lad os tage... Må jeg sige noget? Nej, nu lige drej den en lille smule om, fordi det skal ikke er jo det der med, når... Altså, vi har nu talt markedsforhold, og hvor meget indekshalløjet ligesom også kommer til at passivisere, dæmpe markedet, ikke? Mm. Og så længe man kører den vej, så vil det selvfølgelig også tendere til, at de overperformer, for der vil jo flere og flere penge, der går ind der. Man tager det fra det ene sted, du sælger din gomspace og køber nogle indeksfonde, så vil indeksaktierne stige, og de her gomspace vil falde. Ikke? Og det er sådan en simple udgave af det. Så hvis der er en bevægelse i et marked, så vil det selvfølgelig tendere til at styrke den vægtfordeling, og dermed forklare det. Men der andet aspekt for os, det er jo, at hvis, og det er jo, siges jo være rigtigt, at cirka halvdelen af aktierne i den her verden ligger i indeksbaserede fonde, så har vi jo et andet forhold, det er nemlig, hvem bestemmer sig i erhvervslivet. Mm. Vi har lige haft her til morgen nogen, der sad underholdt om Shell, generalforsamling og alt muligt andet. Fordi du får jo i virkeligheden et mærkværdigt forhold ved, at stemmemajoriteten ligger jo så hos nogen, der er passiv, som er administreret af nogen, hvor det er Hansen Petersens og en milliard mennesker, eller en halv milliard, der har investeret i den her. Og så sidder der en eller anden administrator, som er en bank, en fondudbyder, som så benytter sig af ISS eller noget andet, det er sådan ikke den danske, men et eller andet administrationskontor i Canada, som sidder og siger, kan jeg få jeres stemmer? Og så lige pludselig møder han op og siger, ho, det der vil jeg ikke have, nu er det mig, der bestemmer. Det er jo interessant, at magten i samfundet kan jo faktisk blive fuldstændig forandret i erhvervslivet på grund af det her. Det er et helt andet aspekt end det der med bare afkastet jo. Kan du se det? Jeg kan godt se det. Og jeg tænker lidt, vi følger det. Hvad mener I om det? Jamen altså, hvis du lige skal gå ind på Mettes, eller point omkring etik, så er den jo en rimelig sand, hvis du tager sådan noget som BlackRock, der var Larry Flynn jo så ude, som jo er chefen BlackRock, han har jo, måske være en meget tung stemme i kapitalmarkedet hver en dag. Ja. Går jo netop meget op i netop sustainability og i forhold til etisk ansvar for de her selskaber. Og der er sat nogle principper op for, hvad de gerne vil opnå, og hvad for nogle principper, at de selskaber, der investerer, skal leve op til. Så på den måde kan du også simpelthen sige, jamen, så kan det også være en positiv ting, at du netop konsoliderer stemmerne et sted, som jo så under relativt stor bevågenhed og under etisk kontrol. Så er det jo ikke negativt i den forstand. Nå, men det er jo interessant, hvem der har magten i samfundet. Du risikerer jo i virkeligheden, at det er nogle administratorer, som ikke selv har ejer pengene, men de sidder bare og administrerer dem for nogle andre. Og så er det dem, der bliver den udslagsgivende faktor for, om han synes, at en atombombe er mindre farlig end en anden atombombe, eller noget andet. Mm. At det er da interessant, at du på den måde jo flytter hele magtstrukturen i vores samfund. Mm. Der er to spor i den her. Der er den ordnede samfundsgenerelle aktiemarked, som vi har været inde på, Lars Svendsen, netop det der med, at vi er også på et uprøvet område, når vi taler indeksfonde, som er 50% af amerikanernes penge, og de store, de ligger i de her indeksfonde. Og vi er inde i et flow, en bølge, som vi ikke har set før, ligesom vi har med renterne næsten, så er der den underlægning, som okay, how to, hvordan, hvis jeg gerne vil med i denne her bølge, hvordan gør jeg det så? Mm. Spørgsmål 1, kan jeg tage min aktiestrategi, hvis nu jeg er vant til at handle med aktier, kan jeg så tage den strategi, jeg kører på aktiemarkedet, og køre direkte over på en indeksstrategi, Jacob? Men nej, altså tænker jeg lang, er jeg kortsigtet investor, kan jeg komme hurtigt ind og ud af et indekspapir? Ja, er det samme mekanisme? Det er jo egentlig ting, det, som vi netop har prøvet at forsøge at gå op med June, at netop, at når vi kigger på, hvad er det folk, de ønsker en investering, hvad er det for nogle barriere, der afholder dem, og det er netop fleksibiliteten og indgangsbarriererne. Så det, at vi har gjort, June, du kan komme i gang med 100 kroner, og du kan hive din penge ind og ud, uden udgifter af nogen art, netop sådan, så det netop kan agere som et reelt alternativ til en opsparingskonto, men at det også kan behandles på samme måde som en enkelt aktie. Men kan jeg komme lige så hurtigt ud og ind af et indeks, som jeg kan af en enkelt aktie? Hvis du handler ETF'en direkte, ja. Altså, det er en børsnoteret fond, så den handles på præcis samme måde, som en aktie gør. Mm. Hvordan er det med indeksfonder og ETF'er i forhold til mit pensionsdepot og frie midler med det? Jamen, som udgangspunkt, så kan de jo indgå både i pensionsdepoter og et depot for frie midler. Mm. Der er nogle ETF'er, dem der er syntetisk replikerende, hvor du ikke, altså de fysisk replikerende, der køber du de underliggende aktier, det gør ETF-udbyderen. Så er det de syntetiske, og der indgår ETF-udbyderen for eksempel en swap-aftale med en bank. Og der er en modpartsrisiko der. Og de her ETF'er, de er ikke UCITS-godkendt. Det er den her europæiske branchestandard, som sikrer, hvor der ligger noget forbrugersikkerhed i. De må ikke ligge i et pensionsdepot. Men hvis man kigger på for eksempel dem, vi tilbyder i Sparindex, så er de jo alle noteret på Københavns Fondsbørs, de er alle usage godkendt, og de fleste af dem de er udbyttebetalende, så de kan både gå i et frimiddeldepot og et pensionsdepot. Mm. Og du kan handle dem, ligesom du handler Novo og Carlsberg, fordi de er noteret på Fondsbørsen. Jeg har en masse spørgsmål liggende her på Mingler Anders Hartmann omkring aktiebeskatning, lagerbeskatning, og hvis jeg køber udenlandske ETF'er i forhold til danske, kan jeg trække fra på tab og sådan ting. Hvordan er de regler, hvis man tager lagerbeskatning for eksempel? Jamen PT er det sådan, at hvis man ejer ETF'er som frie midler, så er de kapitalindkomstbeskattet. Og når man er kapitalindkomstbeskattet, så er der to ting, som man skal være opmærksom på. Det ene er lagerbeskatning. Det betyder, at aktivet det beskattes årligt den 31.12., uanset om man har realiseret det eller ej. Så den værdistigning, man har haft, den ryger med på årsopgørelsen. Og den anden feature, så at sige, jamen det er, at kapitalindkomst, altså skatteprocentsatsen, den er afhængig af ens andre kapitalindkomstforhold. Det kan være, at man lejer til sommerhus ud, eller renteindtægter, renteudgifter. Så det er ikke så nemt lige at svare på, hvad er skattesatsen i virkeligheden. Og det er de to. Det er sådan, det er, desværre. Er det nogensinde det? Ja. Men hvordan forholder det sig? Altså, hvis jeg så sidder og tænker, okay, jeg har lyst til at plukke, nu er der meget tale om kinesiske tech-aktier. Dem kunne jeg godt tænke mig at være eksponeret mod, uden at jeg skal holde øje med at læse kinesisk på hjemmesiden. Er der så et indeks, nu kan jeg spørge dig, Jacob, for eksempel, der siger, kan jeg få en pakke, der hedder Tencent, Alibaba, JD.com, Huawei, sådan under et, og så har jeg en indeks, og det er fint? Det kunne du sagtens finde. Altså, der findes jo kæmpe udbud af ETF'er, altså, som dækker helt som nationale indeks, men også segmenter. Du kan jo finde, hvis du ønsker at finde et indeks, der blot dækker lithiumbatterier, hvilket jo er rimelig interessant i dag her, så kan du finde det. Og det dækker jo så en lang række af forskellige selskaber på tværs af geografier, som netop er blot inde i det segment der. Så det kan du sagtens finde. Og hvordan er der noget forhold? Hvordan er noget, jeg skal holde øje med, hvis jeg for eksempel handler en kinesisk ETF og hiver den hjem til mit depot her i Danmark? Altså, umiddelbart så synes jeg altså, at man skal holde øje med udbyderen. Det må jeg indrømme. Altså, der er nogle store udbydere rundt omkring, og sådan noget som BlackRock, iShares, Vanguard osv. Jeg vil nok holde mig til de kendte, netop hvor der er ved, at det, der står i papirerne, det er også det, der bliver fulgt, netop fordi de er under en form for regulering. Men at der også er et større selskab balance sheet bag det, det synes jeg trods også, at det er man skal ikke, du vil jo heller ikke gå ned bagved med på Vesterbro, ja. og fordi kursen på tyrkiske lire, eller hvad de kalder dem for eller andet, er lidt bedre, så altså, og så hver anden sædel risikerer du af et eller andet, som de har kopieret. Det lyder lidt som om, at ligesom når du køber en aktie og et selskab med det, så skal du ligesom, når du tjekker selskabet ind og siger, hvordan ser ledelsen ud, hvordan er produktet, hvordan hænger det sammen? Det er jo lidt det samme, du skal gøre med en ETF. Det kan det være, sikker. Ja. For ja. Man skal være sikker. Der er også en masse forhold omkring ETF'er, som man lige skal undersøge, inden man kaster sig ud i ETF-markedet. Og det er hvad er fingerreglerne? Ja? Hvis jeg, okay, jeg sidder her med min nem idé, og nu vil jeg gerne i gang. Ja. Jamen først og fremmest, så skal du finde ud af, okay, ETF'en, der findes ikke rigtig nogen i Danmark. Så du skal til udlandet og købe de her ETF'er. Det vil sige, de er noteret på en udlandsbørs. Det vil sige, du skal enten købe den i euro, eller i dollar, eller i pund. Så du skal lige veksle først. Der ligger der også nogle omkostninger i. Mm. Derudover, når du så har købt den, der er typisk lidt højere kurtageomkostninger, når du køber udenlandske aktier, end når du køber danske aktier. Når du så har købt den, så skal du have lagt den i depot. Og så skal du altså også lige undersøge, hvad er det egentlig for nogle depotomkostninger, du har i din bank. For typisk er de slet ikke ubetydelige, hvad de her depotomkostninger er for udenlandske aktier. Når du så har købt den, så skal du så også sige, okay, det underliggende. Får jeg så hjemsøgt det udbytte, dobbeltbeskatning af den udbytte, der er ved de underliggende papirer? Det er jo sådan, eksempelvis, hvis et indeks det følger det tyske DAX, der ligger Adidas eksempelvis. Mm. Når Adidas udbetaler et udbytte, jamen så bliver der tilbageholdt 30% i udbytteskat i Tyskland. Og så resten af udbyttet, det kommer så tilbage til ETF-udbyderen. Så skal man lige sikre, fordi vi som danskere, der har vi nogle dobbeltbeskatningsaftaler, hvor vi kan hjemsøge dele af den her udbytteskat. Og det er jo sådan, jo lavere skat vi betaler, jo højere afkast kan du få. Og det er jo sådan noget, vi gør på vegne af investorerne. Men der er en lang række ETF'er, der skal man selv gøre det. Og nogle ETF'er, der kan man slet ikke hjemsøge den her dobbeltbeskatning. Så man skal lige undersøge, hvad er det, hvor den noterer den her ETF? Og har man mulighed for at hjemsøge den dobbeltbeskatning, der er? Nu lød det lige så nemt, Jakob. Mm. Og så blev det lige pludselig ret kompliceret, når jeg hører Mette forklare her. Ja, men altså, det er jo det, at vi gør. Du kan selv gå ud og bygge carporten, eller du kan lade nogen bygge carporten for dig. Mm. Og det er det, vi gør i June. Vi, ETF-markedet er kæmpe. Indeksinvestorer er kæmpe. Vi udvælger de ETF'er, som vi står indenfor, og som vi føler passer godt ind i den portføljesammensætning, vi gerne vil have. Og sørger for alt det her rapportering, sørger også for din personlige skatterapportering og sådan ting, så du ikke behøver så at bekymre dig om den del. Anders, er der noget med, at det bliver nemmere for ETF'erne her i 2019 med den nye erhvervspakke, eller hvor er hele den snak havnet henne? Det er rigtigt, ja. Regeringen de har besluttet, at i deres erhvervspakke, at fra 2019, så skal ETF'ernes beskatning, den skal sidestilles med danske investeringsforeninger. Hvad det endelig ender ud med, det ved jeg ikke, men i hvert fald, man kan jo håbe på en beskatning, som er nem og enkel at forstå. Når det er sagt, så skal man være opmærksom på, at det ikke er nødvendigt. Og det er mange, der går rundt og tror, at i dag, at beskatningen af ETF'er som frimidler, at den er nødvendigvis er ugunstig. Det er den ikke. Den er meget kompleks. Det kan sagtens være til investors fordel, sådan den nuværende beskatningsmodel. Så det skal man være opmærksom på. Der kommer også en aktiesparekonto. Var det 50.000 kroner? Mit spørgsmål var, kan man proppe ETF'er i den? Som det ser ud nu, ja. Så ser det ikke sådan ud. Altså, der står, det er enkelte aktier, og så investeringsbeviser, som de siger. Den endelige afklaring mangler stadig. En enkelt gang her, fordi med den verden, vi har nu, det længste bullmarked siden 2. verdenskrig, renter, der ligger, handelskrig, der ligger, sådan et bud for jer alle tre. Hvordan vil du sammensætte en portefølje af ETF'er og PT? Jakob, så kan du få lov at starte. Hvordan jeg vil samle en portefølje af ETF? Altså, jeg vil jo nok sikre en... Jeg mener, markedet er globalt. Så jeg vil jo sikre, at jeg havde relativt bred eksponering på tværs af industrier, og på tværs af sektorer også. Mm. Så jeg tror ikke, at jeg vil sikre en reel overbalance af forskellige regioner i den bestand. Og så vil jeg nok også supportere den med nogle enkelte aktier. Rigtige aktier også, som jeg mener har en... Så det bliver ikke enten eller hos dig, det bliver både over? Det er absolut ikke enten eller hos mig, det er både over. Ja. Altså, jeg mener også, at at hele diskussionen omkring aktiv og passiv investering kommer jo først rigtig i sin hold, når du også kommer til at se et nedadgående marked. Fordi det er jo netop det, at netop aktiv forvaltning kommer i sin rette. At er du i stand til at kunne holde et afkast også under nedadgående marked. Kan så man... jeg vil også have en fordeling af aktiv forvaltede produkter. Kan man gå short hos June? Det kan man ikke, nej. Nej. Mette, hvordan vil din portefølje se ud i det marked, vi har pt? Jamen altså, jeg kunne næsten ikke sige det meget bedre end Jacob. Jeg er jo sådan set meget enig. Ah, det var en nem løsning, du ja, tog der. Ja, det var det godt nok, men det, der er afgørende... Smart kloge ord. Men det, der er altafgørende, det er den store spredning. Ja. Fordi vi ved i bund og grund ikke, hvad er det for et aktiemarked, der næste år vil buller afsted? Er det det amerikanske? Er det det europæiske? Er det det asiatiske? Så derfor er det bare vigtigt, at man har lidt af det hele. Verdensindekset, hører jeg sige. Ja, man har lidt af det hele. Der er jo rigtig mange strateger, der sidste år sagde, jamen du skal løbe mod europæiske aktier og emerging market aktier. Og hvad er der så sket? Jamen det er amerikanske aktier, der er bullet afsted i år med small cap og vækstaktierne i USA. Så det er bare så svært at se i den store krystalkugle, så derfor sikrer sig, at man har den brede eksponering. Anders Hartmann, nu har du været den, der har haft længst betænkningstid. Hvordan ser din portefølje ud? Jamen, det kan måske kalde nemt svar også, men jeg vil bruge... Jeg siger det, som Jacob og Mette siger. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Jeg vil bruge Nords løsning og få konstrueret en portefølje, som tager udgangspunkt i min risikofil. Og ens risikofil, den består af flere elementer, blandt andet ens tidshorisont, ens risikotolerance, altså hvordan har man det om natten, når markedet begynder at svinge, og selvfølgelig risikoevne. Mm. Som udgangspunkt i dem, så vil jeg konstruere en portefølje ud for det. Er der, nu glemmer jeg at spørge også dig, Mette, kan man shorte hos jer? Nej, kom ud? Nej. Nej. Hr. Svendsen? Nå, det jeg bare vil spørge om, det er nu her på vores kunders vegne derude, vi har jo de der 3 millioner, der hører på os, ikke? Men hvad hedder Mist. Det? Altså, er fidusen ikke vel? Det var, at det skulle være også et billigt produkt, jo. Altså, hvad koster det så? Sådan, og nu tager vi det hele med. Der er ikke noget med, bare så at sige, vi har en procent på 0,2. Du skal også sige, hvad koster det at købe? Hvad koster det at sælge? Er der kursspredt og alt det der? Hvad koster det? Er det billigere? Eller hvad? Jamen, det er jo billigere end, lad os sige, alternativ som den aktive forvaltning, hvor du typisk kan komme ned i pengeinstituttet og få en masse rådgivning. Det er jo ikke helt det samme her. Der er i hvert fald ikke den personlige rådgivning. Det er digitale løsninger. Og omkostningerne, de er lavere. Vi har jo 19 forskellige indeks, og der er forskellige priser på de her indeks. Den billigste, den koster 0,3% om året. Det er den her årlige omkostningsprocent. Det er jo den branchestandard, der er omkring investeringsforeninger i Danmark. Der har vi jo de her OOP'er, hvor der er både den løbende omkostninger, og de omkostninger, der er forbundet med at købe, og de omkostninger, der er forbundet med at sælge. Så det er en samlet omkostning. Altså det, men det er jo... Ja, i forening. I forening. Ja, altså selve produktet. Og hvad er den dyreste, du har? Hvad koster det? Den dyreste, jeg har, det er på emerging market aktier. Ja. Og det er jo, fordi det er væsentligt dyrere at købe emerging market aktier, og den koster 0,65. Man kan også gå ind på jeres hjemmeside med det, og finde ud af det selv. Hvad koster det så at købe og sælge? Altså, jamen, man skal det er jo ikke, inklusiv. Hvad der køber og sælge, det kommer jo an på, hvor du handler henne. Ja, du kan handle i Nordnet, og du kan handle i Danske Bank, og du kan handle mange. Hvad skal jeg vide, hvis jeg er kun i almindelig skide sparekasse? Hvad koster det mig? Jamen, der er to priser. Det er produktprisen. Hvad koster det at være en del af det her indeksprodukt, og hvad koster det at handle igennem netbanken? Ja, ja. Og det er klart, det er jo en kombination af de to ting, som er den endelige pris for kunden. Ja, ja, og det vil du ikke fortælle. Jamen, jeg ved, det er jo forskelligt, hvad det koster i Danske Bank og i den jyske sparekasse. Jacob Thomsen, I er jo en kombi af robot, altså Nord, og så Mette der. I har både okay holde, og vi taler jo netop, som Lav er inde på her, at det er de lave handelsomkostninger og transparens, når vi taler de her indeksforeninger. Kan I holde den lave pris, når I også propper nogle menneskeøjne ovenpå? Ja, det synes vi. Vi har 5 fonde, som sagt, og de svinger fra 0,71 til 0,79, så gennemsnits, omkostning er 0,75. Så de mere risikable fonde, dem med højere aktieandel, de er en smule billigere end de mindre risikable. Det er fordi, at ETF'er, obligationbaserede ETF'er, er en lille smule dyrere. Og der er ikke nogen anden end omkostning forbundet med det. Der er ikke nogen indløsning eller handelsomkostning forbundet. Det er all in. Mm. Er du den billigste her i selskabet, Anders Hartmann? Jeg vil tro, at Nords løsning er den billigste, når man taler om den lidt mere formuende investor. Vores løsning har den feature, at det bliver billigere, jo større formuen er, så der er rabat, jo mere man putter ind. Prisniveauet ligger fra 0,66 til 0,96, svingende alt efter, hvor stor formuen man har placeret. Men man er også mere lidt mere alene, når man er hos jer, hører jeg. Der er kun robotter. Kan man få fat i nogle mennesker? Ja, det kan man sagtens. Vi har fantastisk kundeservice. Hvis man går ind på Trustpilot, så må man se, at vi udelukkende har 5-stjernede kundereviews. Man kan også gå ind på vores hjemmeside, så kan man faktisk booke en 15-minutters introduktion til konceptet, hvis man har lyst til det. Vi løber ind i sidste sekunder. Jacob Bæk Thomsen fra June. Man kan gå ind på June og tjekke, hvad det er, I har at tilbyde. Mette Harbo Bossov, tak fordi du var med os for første gang her. Man kan gå ind på Sparindex og tjekke ud, hvad I har, og så kan man gå ind på Nord Investments. Nord.investments. Og tjekke ud, hvad I har at tilbyde, hvis man er interesseret i det her. Og Lars Svendsen, vi lukker i et lille plus, når jeg kigger ned på det danske marked i hvert fald. Tyskerne er gået lige i minus, men altså det, vi ligger på det samme 12.000 og basker rundt. Og, vi ligger op. Ja. Det er kedeligt at stille. Det er kedeligt at stille. Det er altså lidt handskring, der holder investorerne skak i øjeblikket. Tak fordi I lyttede med på denne tirsdag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 9.05. Tak.